kostelom súhlasí. Modlitba pre dva hlasy, ver mi, nás iné nespasí. Len láska na zlé časy. Krásne je všetko neznáme. Amen.